underground huminaa ja pidemmittä puheitta musiikkia. Start off something beautiful esittäjänä Porcupine Tree levyltä Dead Wing. Ja näin, nauttikaa. Väärä biisi. Noniin, uudelleen. Eipä siinä. Took my hand and led me through the rain. näin sellaista tajunnan virtaa tuntemattomaksi jääneeltä artistilta. Ja niin, biisin nimi nyt oli mikä oli. Tos lukee jotain Otsam. Joo, no sovitaan niin. Seuraavaksi laitetaan Joutsen laulu. Ja tällä kertaa ei todellakaan yönimisen orkesterin esittämänä, koska ei tohon aikaan vielä, kun tämä Joutsen laulu on tehty, Mokomaa-yhtyettä ollut olemassakaan. Tämän esittää yhtyeen nimeltään Cumulus, saman nimiseltä levyltäen. Joutsen laulu, olkaapa hyvät. Viitkö minut huomiseen, Joutsen valkosiipi kaunein? Ei, ei matkaan sellaiseen voi käydä kuka vain. Kuinka pyytää osaisin, mukaan tahdon päästä kuitenkin ja nähdä huomisen, nyt kerron mitä teen. Nouse selkään ystäväin, on katsottava ensin taaksepäin. Nyt käydään menneeseen, sen jälkeen tiedät sen. Ylöspäin nousen ihmeissäin ja Joutsen katoaa. Edessäin jostain menneestä nuo kasvot muistuttaa. Lapset vasta syntyneet, nuorukaiset hämmästyneet, äiti lastaan kantaen käy tietään itkien. Tähdet valoin tuhansin tietä näyttää, kuinka voisin täyttää osan ihmisen, kun kohtaan huomisen. Muistan sen tähän kaupunkiin, kun kerran laskeuduin. Tiedä en, koska ihmisiin mä viimein sulauduin. Joutsen lentää ohitsein, sen minkä tein, on totuus kaukainen. Kun laulun tämän tein, mä tunsin Joutsenen. Yeah. Näin meille lauloi Saksan heavy-ylpeys Accept Predator-levyltään Don't Give a Damn. Joo, näin se on. Eivät piittaa paskaakaan. Ja eipä siinä, pistetään sitten lisää musiikkia ja tuotaa. No, pistetään nyt vähän tuota heavy-meininkiä lisää. Megadeth tulee meuhkaamaan. Killing is my business and business is good. Nimikko biisilevyltä. Juu, että nyt vaan semmoista meininkiä, että korvat hörtsölle ja nupit kaakkoon, että naapuritkin kuulee, koska Megadeth on Megadeth. No niin, sinne meni Genesis. The Lamb Lies Down on Broadway-levyltään. Neljäs kappale, Here Comes the Supernatural Anaesthetist. No niin justiinsa, pitää tehdä noin vaikeita biisin nimiä. Joo, ja vähän reilu 5 minuutin kuluttua tai jotain seuraava biisin jälkeen huulit pääsee taas tuolta tunturista ääneen huutelemaan, että millaista siellä on. No, siihen meidät johdattelee Rush, Vapor Trail-levyltään. 6. biisi, How It Is, ja näin. Siinä oli Rasja. Nyt tulee Huli ääneen. Tervetuloa. Terve, terve. No niin, mitäs? Biisi oli tuossa How It Is, eli kuinkas kulkee? Ei kummempia. Vielä reilu viikko töitä. No niin. No täällä niin. Näin. Ja ensi viikon lähetykseen etsis kerki. Aa, joko lumi tuli? No ei nyt sentään liioitella. Ruska tuli. No niin. Mutta se hei, tiedätkö muuten mistä se johtuu, että puut vaihtaa väriä? No, ne menee talviunille. Juu, mutta mistä ne tietävät? No valon määrästä veikkaisin. No kyllä valo on siinä tekemisissä. Itse asiassa se on valon kulma. Varmaan lämpötila. Valon kulmasta. Itse asiassa, että mistä kulmasta valo paistaa tiettyyn aikaan, niin ne saa jonkun signaalin siitä. Näin luin yhdestä kirjasta. Mutta joo, mitäs, oliko siellä toi viime viikon loppuaika millaista säätilaa? No silloin vähän rupesi tulee kylmä. Niin. Ja no, niin kuin ruska tuli jostain kahdessa päivässä. Nyt se on ehkä makeimmilla ja viikon päästä on varmaan mennyt helvettiin. No vähän reilu viikko varmaan. Täällä kaikki tapahtuu niin nopeasti. Näin on. Joo, tosta vaan viime viikonlopusta, kun oltiin tossa 5 päivää mettässä, lähdettiin torstaina ja tultiin maanantaina. Joka päivä sato ja tuuli niin, että meinas tukka lähtee päästä. Mä ajattelin, että kuulostaa helvetin mukavalta. Erittäin kivaa oli. Voi sanoa, eka yö meni pressualla pelkästään maatessa. Ei jaksanut ihan perille asti käppäillä. Semmosta. Joo. Mistä olette Nuuksiossa? Joo, siellä Iso-Antiaksen mestoilla. Ihan hyvät paikat silleen, mutta joo, oli vähän hyytynyt. Ja tuli pimeä saatana äkkiä. Kun oltiin joskus 9 jälkeen hypättiin Dösästä, niin alkoi olla hämärää. Ajateltiin, että kyllä me ehditään sinne ja lähdettiin taapertaan. Niin eihän se saatana skuttassa näin mitään. Ja varsinkin, siellä katuvalot on vähän vähissä. Oi, ja luonnonvalokin oli aika vähissä, kun oli semmoinen tonnien painoinen pilvikerros ja vettä tuli. Niin eipä siinä paljon nähty. Semmosta. No onneksi mulla on täältä mun mökistä ehkä noin 50 metriä matkaa työpaikalle, että ei haittaa hirveästi vaikka sataa. No niinpä niin, sentään jotain hyötyä. Mutta niin, ja se mökki on hyvin tuuletettu, ettei tarvi siitäkään kärsiä ummehtuneesta ilmasta. Niin. Täällä on tuo tölkkien palautus vähän hankala. No se on kyllä varmasti totta. Lähin kauppa taitaa olla. Missähän 5 kilometriä. Ah, 5 vaan. Ei se nyt niin kyllä paha ole. Ei se nyt niin paha ole. On se kyllä sillarilla vastatuulee täällä näin. On. Ja ihan onhan siellä niitä mäkiä vähän niin kuin. Ne ei ole semmoisia ihan hirveän jyrkkiä, mutta kyllä meillä oli perjantaina ne firman tämmöiset bailut, niin aamulla piti lähteä vähän kaupassa käymään. Niin. Ai vittu, kyllä on täytyy pysähtyä vähän ottamaan maisemakuvia. No niin. Vain todetakseni, että tänne tässä on paska kamera. No. En saa tallennettua näitä hienoja ruskan värejä. Voi hitto, no ei voi mitään, sun pitää joltain duunikaverilta sanoa, että hei, nyt otat kuvia ja lähetät. En mä jaksa. Joo. No, ei siinä. Mä voin kertoa kuvaillanne. Niin. Ja keltaista, punaista. Juu. Ja oranssia. Muun muassa. Hitun ehkä vihreä. No, se on vähän erinäköinen kuin stadissa. Niin kuin siellä on joku koivut menee keltaiseksi. Se on siinä. Niin. No vaahterat täällä kyllä saa väriä aika kivasti. No joo, täällä ei niitä paljon ole näkynyt. No ei. Sentään. Niin, sä olit jotain biisijuttuja taas laittanut tuossa, niin mitäs sulla oli? Kyllä. Lee Fongi, Radiaksia ja Swingin Uttersia. Joo. Näin on. Mikä se ekana? Joo, no, Lee Fongi ainakin on kova levyltään Growers of Mushroom vuodelta 1971. Lee Fongi. Ja Leaf Hound, joo. Joo. Nyt mä enää muista, minkä biisin mä valitsin. Stagnant Pool. Joo. Joo. Erittäin hieno kappale, rock'n'rollia. Kyllä. Ja sitten Swing Jutersin biisi nyt on vähän tämä yleinen toive, jolla jos jollain kuulijalla olisi mulle uudet teuhkot, niin olen valmis vaihtamaan ne. Kyllä, brand new ones. Kyllä. Joo. Niin, että mielellään kuin urheilija. Joo, joo, joka ei ole eläissään polttanut savun savua. Niinpä, joka kuntoillut silleen huolella. Kyllä, kyllä. Hapenottokykyä kehittänyt viimeisen päälle. Joo, näin ja sitten on. Kolmas oli Radiax. Näin on. Joo. No, se on vaan tosi kova biisi. Niin. En mä tiedä bändistä oikein mitään. No, se täytyy on. Kai luntata tosi jotain ehkä jossain vaiheessa. She's my witch. No niin, joo, on se biisi. Helvetin hyvä biisi sekin. Missä järjestyksessä haluat, että soittelen kuulijoille tämän Sikermän? Mennään tolla, mitä sanottiin äsken. Eli Leaf Hound, Swingin Utters ja sitten sen jälkeen Radiax. Kyllä vaan. Joo, selvä. Niin palataan vielä ensi viikolla, kunnes oot sitten täällä pälisemässä livenä. Tehdään näin. Juu, okei. Pidähän lystiä joo vielä viimeiseen asti. No on toi työnteko niin perkeleen kiva. On, on, ja vapaa-aika varsinkin. Joo. Ei siellä paljon taida tekemistä olla, mutta mitäs pienistä. No, sitä varten on bissä keksitty. No näin on, näin on. Hyvä. Niin, ja tulee frendi tänne viikonlopuksi, come on. Okei, hyvä. Kyllä. Välillä vähän jotain tuttujakin siellä päin. No niinpä. Juu. No mutta, eipä siinä se ihme. Pistäs rockit soimaan. Rockit soi, näin. My own. Here under protest is beef burgers. My witch, what? Space, The Living Dead Years-levyltään, Father and Son, joo, että semmoista negatiivista avaruutta, ja sitten laitetaan timanttipäitä heilumaan tuonne, Diamond Head, Lightning to the Nations-levyltään, viides kappale, Sweet and Innocent, ei ole niinku Sweet and Sour -kastike, mutta no, Sweet and Innocent, ja sehän kuulostaa ihan tältä. Yeah, yeah. Chicken Jaffa Coli and the Ben Corporation, Rastafari Fakuli. Et croire que l'on pourrait ne vivre que sur l'espoir. Espoir, relever la tête, il n'est jamais trop tard. Trop tard, tcha. So many people die and die again. Ouais, victimes de ce même système. And politics lie and lie again. Ouais, puis ils resserrent les chaînes. So different tell them. Aïe nan jamais, ouk. Aïe nan jamais, en serre là, et même si je suis fatigué, et que l'humanité me fait désespérer, je n'ai jamais abandonné le combat pour la changer. Égalité, espoir divisé, éducation et savoir oublié, faible blanc ou noir dans l'unité, toujours l'oppressé face à l'opprimé. Dans ce monde où les forts deviennent toujours plus forts, où quand tu n'es pas d'accord, on t'es-tu. Il faut que ça change, mais l'avenir est incertain, frère. Patriot, un espoir. Voici, il n'y a qu'une seule direction, non, non. Pour des peuples qui subissent l'oppression, non, non. Sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow. Une famille, un espoir. Car ici ou là-bas, les frères se posent les bonnes questions. Trouver des solutions face à leurs fausses informations. Les politiques continuent de mentir. Les pourparlers échouent toujours. Surtout quand les requins se mettent à parler. Mais il faut réagir et ne jamais oublier. Hey, birds, no one after the silhouette. Car la violence fait de la misère et la haine fruit de la guerre. Les hommes sur cette terre n'ont jamais connu de trêve. Et vous, la discours, à chez Jean, pointez le discours, ta fille. Et nous, et nous, et nous, le discours. Aïe, non, jamais, aïe, non, jamais, oh. On s'est là, on s'est là. Aïe, non, jamais, aïe, non, jamais, oh. On s'est là, on s'est là. Aïe, non, jamais, aïe, non, s'il y a qu'une seule direction, non, non. Pour des papes qui subissent l'oppression, non, non. Sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow. Une famille, un espoir. Voir un jour les peuples se lier. De vivre comme on l'aurait souhaité. On en a marre des pleurs, on en a marre des pleurs. I know, no, no, no, no. Yes, c'est que ça va coller de Bing Corporation. Faut circuler la formation, le man. Son stock. Manipulation et de nous prendre pour des cons. On a tout compris, so right, oh, yeah. Jump, jump, jump, jump. Yes man, mon frère d'ici et de là-bas. Maintenant qu'on a tout compris, il faut dire non à la France-Afrique. Un trio, un espoir. Voir s'il y a qu'une seule direction, non, non. Pour des peuples qui subissent l'oppression, non, non. Sans les voir supérieurs. Voir un jour les peuples se lier. De vivre comme on l'aurait souhaité. On en a marre des pleurs. On en a marre des pleurs. Un trio, un espoir. Corporation. Ja ilmeisemminkin Ranskasta ainakin ymmärsin tuon kielen olevan siitä. Sama toi, en mä kyllä tajunnut siitä yhtään mitään muuta kuin ton Life, joka oli biisin nimikin. Ja siinä sitten fiittaamassa Tiken Jah Frakoly. Nonni, siinä on nimi. Joo, Diversité nimiseltä levyltään. Ja sitten lisää musiikkia, koska niin ohjelma-aika on ihan tarpeeksi vielä tähän musisointiin. Laitetaan tällainen kuin S-Tone Incorporation. Never heard, mutta löytyi tämmöinen kappale. Get Freaky Now, tai joku Acid Jazz Mix. No niin, ei muuta kuin freakiksi. Get freaky now. Thank you. No niin, sehän oli Musta paraati Peilitalossa levyltään kappale Voima, joka on sillä numero 19. Aika helvetisti biisee siis. No, eipä siinä. Nyt ei sitten enää Mustaa paraatia, koska siinä oli päivän Musta paraati -osuus. Seuraavaksi laitammekin Pertsa ja Väärä -osoite. Juu, Kiskojen laulu. Levyltään täältä jostakin. Kaikki matkallaan, viimeys ympärillään, kukaan ei osaa puhua. Niin pitkä on tie, pitkä tie, mikä päämääränä melie. Sinne vaan nuo nuorille kundeille ja aikuisille äijille, jotka ei turhi tunteille tuntuu, et kauneudella kirottuja tyttölapsiin. Himotani nuoresta askelte viattomuudelle jälkeen aika, kun naapurin äijä holisti enoja kaks maikkaa. On jo osoittanut epätervet kiinnostusta, kimaltelevan pinnan alla mieli piikin musta. Nuorten miesten pahoinvoinnista pikkuhiljaa kiinnostuttu. Toinen sukupuoli onkin ihan eri juttu. En mä väitä tietäväni mitä nää hommat menee, mut on pohtinut mekanismeja eikä porno enää puuttele. Ei ihminen on peto, mut ihmisessä on peto. Se puoli johon veto, viihteen alhaisimmat muodot. Ei synny mullekaan vapaudeksi siitä tietä, että antaa himojensa viedä olemas ja olemas. Jokaisella meistä on vähintään yks mitä tarvii, yks mitä himoaa, yks mitä rakastaa ja yks mitä kiroaa, yks mitä kantaa aina niinku ihoaan, yks mitä ilmanen maailma pyöri, sen kun mä saan nukkua yöni, yks mistä on tullut mun elämän työni. Sä olet niin kaunis, vittu mä hukun, mun on saatava sut. Sä oot just sitä mitä mies täällä etsii. Toteranno mua ja mä muistin sut aina. Mä seurailin sua niinku häit seuraa laivaa. Sä sylit mun päälle, mikä sua vaivaa. Vittu sä kärsi, piihtava lumppu. Tääks se mun rakkaus onkin sit tullu. Sinä ja minä katu lamppu ja tähden. Mä otan nyt sut vielä ennen kuin sä lähdet. Ja molemmist on jäljellä ihmisen tähteen. Sä kysyit miksi, mä vastaan siksi, et ihmisen mieli on vaikeampi lukusta kuin navahojen kieli. Se tehtiin mulle, nyt haluun sitä sulle. Et tunnen jotain, ihan mitä vaan. Niin kauan kun mä viihdyn päällä tän maan. Näin meille himosta sanaili. No, Konna tietysti ja fiittaamassa Saka levyltä 7. Niin, Konnan levy. 5 oli 9. Joo, okei. Sitten Kingston Wallia. Onks toi 1 vai 2? Ekal levyl kai. Eiku 2 toi. Tokal levyltähän se onkin. Two of a Kind kappale. Joo, ja se kuulostaa tältä. Thank you.

Just leave me on my stereo, because I am a stereotype. And that's the way I wanna be, I don't want to be hyped. Niin, ton piti loppua eikä tulla heti perään toinen kappale. Sattuuhan näitä. Joo, se oli siis The Specials. Ja More Specials. Onkohan kokoelma? No, semmonen levyn nimi kuitenkin. Ja Stereotypes ja Stereotypes PT2 oli siinä, että sellaisia stereotyyppejä. Niin, ja sitten seuraavaksi tulee Klingonsia. Kaksi kappaletta. Saatte itse keksiä nimet, koska jostain kumman syystä en löytänyt noihin kappaleisiin nimiä. Ne ovat levyltä Early Demos vuodelta 1986, eli ennen ensimmäistäkään virallista julkaisua. Mutta Klingonsia siis kaksi kappaletta näin heti peräkkäin. Näin Megadeth lupaili, tai ainakin Dave Mustainen äänelle, I'll Be There, levyltä Risk. Juu, sellaista tunnelmointia. Seuraavaksi tunnelmoi Sister Nancy. Se meinasi jo rynnistää kuuloelimiin tuossa kesken kaiken, mutta estin sen. Mutta nyt se tulee sitten The Yellow, The Purple and The jotain. Kolmas puuttuu se. Joo, mutta Sister Nancy ja Bang Belly kappaleellaan. That's how long that she's been gone. That's how long I cried. 5 days, 5 days since you walked out the door. Won't you please come on? I couldn't stand 5 more. Well, the first day after she left me, I laughed and told my friends that she'll be back before the sun is setting over again. 5 days, 5 days since you walked out the door. Won't you please come on? I couldn't stand 5 more. Well, the second day after she left me, I started to have my doubts, wondering if she was coming back or really had checked out. 5 days, 5 days since you walked out the door. Won't you please come on? I couldn't stand by 1, 2, 3. three, four, 5 days more. Well, the third day after she left me, I started to watch the door. Before the day was over, I began to walk the floor. 5 days, 5 days since you walked out the door. Won't you please come home? I couldn't stand by more. Well, the fourth day after she left me, I really began to sweat. She should have been back days ago, but she ain't gone back yet. 5 days, 5 days since you walked out the door. Won't you please come home? I couldn't stand 5 days more. Kauheata ryskettä kuuluu, tuolla jotain rakennellaan kaiketikin, mutta ei sillä väliä. Robert Gordon, ja siinä oli myös With Link Vray, Fresh Fish Special-levyltään, 5 days, 5 days. Jaha, kauheat pärinät ja jyrinät, joten musiikkia, musiikkia, Dean Martin, että mietti, että jos, joo. But a slave to you. If I had everything, I'd still be a slave to you. If I ruled the night, stars and moon so bright, still I'd turn for life. If the world to me bowed, yet humbly I'd plead to you. If my friends were a crowd, I'd turn in my knee to you. If I ruled the earth, what would life be worth? And the right to you. If the world to me bowed, yet humbly I'd to you. If my friends were a crowd, I'd turn in my knee to you. If I ruled the earth, what would life be worth? If I had the right to. show. Yeah, I began to freeze when the Reverend Alabaster danced off his knees. Yeah, so we watched the game, cracking all the mirrors and chains. Jees, jees, elokuvamusiikkia siinä äsken. Elokuvasta Ziggy Stardust, The Motion Picture. Niin, varmaankin arvasitte jo artistin tuossa, kuka siinä lauleskeli. Eli David Bowie ja What's That Man oli kappale. Joo, lähetysaikaa vielä reilu puoli tuntia, joten laitamme tästä Holmesia ja tuota antologia tai jotain Helsinki City Rockers tulee nyt teidän kuuloelimiinne. City Rockers, there's no other motherfucker. shit, doesn't give me a chill. Cause I'm a bad motherfucker with an end wish, and I am not afraid. Take your wind back bullshit. Taksi. Älä välitä siit, välillä niil tulee älinää. Pidä käsillä kiinni, kun on liikaa välikäsii. Viinaa välillä niin kuin alkos. En räpillä tiena paljon, sen sijaan mä näpistän. Meidän kämpillä vieraat valvoo. On skeptinen kuin nettien käyttäjä tettien. Joka albumilta virheet läpi webbien. Alkuilta pantu pikkuhiljaa liikkeelle. Mä viilenen kuin liikenenne liikenteeseen viimeisenä meen. Mun rekkari on HUG 571, huutele mihis ne beibet nyt. Vaan mä ajan niiden ohi, avaa ikkuna ja vittu lakseni palaa niiden ohi. Mä oon yön ritari, vyö tikari, kun ne kääntää kielen röökin suuhun toistepäin. Mä mielen palavan sikarin, kikati ratis voihan vitalis. Mulla on CD-kokoelma, Francis Kojanikka on kitaristi. Ajava taksi, taksi, haluva baksi, baksi. Ajava taksi, taksi, haluva baksi, baksi. Tee pime töitä, ihan tie töitä. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Äläpä nyt jauhassa, pälättä nyt niin kauan. Tänä tää tyyppi ei nauraa, anna pätäkä kyytiin nauhaa. Tot veloissasi, veloissasi, ravat laukalinnoissasi. Jos et maksa, naksa taa, ku Kimmo Sasin kaula. Pizza uutis, on ihke olla töis, ku on iska tuki. Itkee öis, ku teki töi biisi eteen, mis tuli lista huti. Sua ei auta Krishna, mun tirisla pudi. Et voisit rentoutuu, kun sä et tiedä mist mä tulin. Housu, housus, pissa kusi, jos väännän niskas nurin. Jos juokset pakoon, mä kivitän sua ku Istanbulis. Sulla on vista jumis, anna kun mä päivitän. Silmään tippa tuli, hammasit isältä äidiltä. Ajava taksi, taksi, haluva baksi, baksi. Tee pimeet töitä. Ajava taksi, taksi, haluva baksi, baksi. Aja pimeet töitä, viha tie töitä. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Ajava taksi, taksi, ajava taksi, taksi. Huge L ajeli taksia Herra Huulevyllä. Biisi oli Päivä taksi. Juu, ja kirjoitettu erikseen. No ihan sama, miten kirjoitettu, siinä oli se kappale. Ja sitten seuraavaksi meille tulee Suomen Kraftwerkiksi sanottu trio. Kraftwerkissähän oli 4, eli se oli kvartetti, mutta niin, Hälinen Larjosto ja Liimanaama, ei kun Liinamaa, ja Itämeri, niin, nimikko kappale kyseiseltä, lienekö EP, taitaa olla EP, joo, mutta Itämeri. herrojen linnassa taas tanssitaan. Ai taas kone ryyppäävät vaan. Mennäänkö sinne me myös tanssimaan? Ei kuuluta elittimaan. Vain kaksi on juhlista poissa. Jo meitä siellä ei näy. Muut kuuluisat on karkeloissa. Ja juhlat heiltä ne käy. Muut kuuluisat on karkeloissa. Ja juhlat heiltä ne käy. Mustasta pörssistä kai lipun sais. Ei niitä ne rahvalle myy. Mut päästäiskö taidetta, jos laulettais? No, siinähän juuri on syy. Ei tanssimaan kutsuttu meitä. Ei herrat tykkäävän näy. Ei ollamme sivistyneitä. Jo rakki meille ei käy. Ei ollamme sivistyneitä. Jo rakki meille ei käy. Ei koulun penkki laitettu, mä jouduin tienaamaan. Ei rikkaalle mua naitettu, sain nähdä nälkää vaan. En muuta pyydä, jos kerran saan. No onnistuet kuitenkaan. Kuivaa silmät vaan niin lauletaan. Elon myrskyissä kuljettu on, ja kaipuu vieläkin vie. Taas maailman myrskyihin vaan uudestaan. Kun juhliin ei kutsuttu meitä, niin me laulamme kansalle vaan. Jep. Saa herrat siis painua hemmettiin, ei kiinnosta johtajat maan. Me juhlimme helkutti kaksistaan, ja rallimme reippaasti soi. Ei huolita herroja laisinkaan, ja harmittaa niitä se voi. Elon myrskyissä kuljettu on. Ja kaipuu vieläkin vie, taas maailman myrskyihin vaan uudestaan. Näin, siinä Irvin ja Iisa Pakarinen juhlivat kaksistaan. Joo, sellaista. Siinä oli semmoista Suomi-kimaraa hetken aikaa ja nyt vaihdetaan kieltä. Ja musiikkityyliä, Plan 9 ja kokoelmalta Alone in the Dark, Dealing with the Dead on biisin nimi ja sehän kuulostaa aivan tältä. Expressed in fitful bursts of non-sequitur declaration, stark in their contrast to the so-called real world, craving some semblance of past logic, as if order could tip the scales and return them to the other side. The blanket of eternal night caresses them, the last shred of hope eludes them, the voices of the dead. Last night, blind. This is the tale of an enchanted land that was never in the same place twice. Of the land of green ginger. The land of green ginger suddenly rose up without a word of warning and floated off of its own accord and has never been seen again since. Se oli The Orbe ja The Land of Green Ginger kappaleellaan levyltä Bicycles and Tricycles. Mielenkiintoisia vekottimia. Juu, lähetysaikaa vielä vähän reilu 10 minuuttia. Black Dub tulee tästä ja nimikko, bändin siis nää, just niin, saman nimiseltä levyltään Slow Baby. toiseksi viimeinen kappale tätä tajunnan virtaa. Se oli Pingu-teema, teknoversio. Joo, kuka ei muista, Pingua ei muista. Ei sillä väliä, mutta päätämme ohjelmamme seuraavan kappaleeseen. Plutonium 74 Pasilasta Kallion levyltä 9. kappale, audiovirta. Ja ensi viikolla sitten taas jatkamme, mitä lie, mutta joo, hei nyt ja audiovirtaa. Audiovirta katuja alas vahtoa, kavalasti alkaa vipata, alarytmi reipas, aivoa hillitsee raivoa. Kuvitellen istuvani lapsuuden kotitalon ikuisilla katsellen, ilta auringon valasema metsää literiä sekä kaivoa. Kappas vaan, mulla on kumisapat jalas, vahto päällä ratsastan mä virtaa alas. Satamassa valtava kaskelotti valas mua tervehti, tänne vielä ehti. Tieni laiturille raivaan ja kipeen laivaan. Köydet tirti ja pelastusrengas naulaan. Hätämerkki ääni pilli kaulaan ja aulaan. Orkesteri soittamaan. Musiikki raikaa ylimeen.